Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, kafir havadır. Allah Allah ya Allah, Allah ليلة فجت المسامير. Allah. Yeah. وانينا يا وروح معنا جملة